ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไอโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีมาพบกับท่านผู้ฟังทางสถานีวิทยุแห่งนี้อยู่เป็นประจำทุกวันและตั้งแต่วันที่15ตุลาคมการพบปะกันของเรานั้นทุกฝั่งก็ขยายเวลาขึ้นจาก30นาทีเป็น60นาทีคือตั้งแต่เวลาตี5จนถึง6โมงเช้ากันไปเลยทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์แต่ช่วงนี้ก็ยังเป็นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกฝั่งพอดีเรื่องบุคลากรในการทำงานเรื่องตารางเวลาอะไรต่างๆสุดท้ายก็มาลงตัวกันวันที่15ตุลาคมเราก็ได้เริ่มขยายเวลาของเราจาก30นาทีเป็น1ชั่วโมงพบกันที่นี่ที่เดิมไม่ฟังทางวิทยุแห่งประเทศไทยตามเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์หรือฟังทางเว็บไซต์ที่ pyothamma.com ก็ได้ฟังย้อนหลังก็ได้หรือฟังผ่านทาง Facebook Fanpage ที่ pyothamma ก็ได้ที่เราได้เวลาเพิ่มเติมขึ้นมานี้นั้นตามฟังเพราะว่ามีการปรับผังรายการของทางสถานีวิทยุแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานมีคุณนันทคมคุณทรงพลทางผอ.ส่วนแล้วก็ผอ.ของสถานีวิทยุรวมไปจนถึงทางท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยก็เห็นความสำคัญตามฟังในการที่ว่าให้มีรายการธรรมะเพิ่มเติมขึ้นเป็นมงคลเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็จึงลงตัวกันมาละลงล็อกกันวันที่29ตุลาคมจะเริ่มเป็นเวลา1ชั่วโมงในช่วงรับสัปดาห์ที่ผ่านมาท่านผู้ฟังกับชาวเกาะได้ขอความเห็นไปจากท่านผู้ฟังต่างๆว่าเวลาที่เราได้เพิ่มเติมมานี้เราจะฟังอะไรกันดีตั้ง7วันนี้แน่นอนว่าวันเสาร์อาทิตย์ก็ยังคงคุยกับคุณเตือนใจกันอยู่แต่คุยกันเต็มๆไปเลย60นาทีช่วงของวันจันทร์ถึงศุกร์ท่านฟังก็มีความเห็นกันมาว่าให้เป็นการปฏิบัติธรรมบ้างปฏิบัติกันทางวิทยุนี่แหละหรือว่าเป็นการให้นำแผ่เมตตาบ้างหรือเป็นการฟังนิทานชาดกเรื่องราวของสาวกคนนั้นคนนี้บ้างต่างๆนั่นนี้สามารถจัดให้ได้ท่านฟังอาจจะใช้เวลาการปรับให้มันลงล็อกอะไรกันก็จะ3ถึง4สัปดาห์เราก็จะลงตัวในเรื่องของช่วงต่างๆเรื่องของการกะเกณฑ์คาดคะเนเรื่องเวลาแล้วก็ได้รับข้อมูลละก็จะนำมาทำการปรับปรุงนำมาทำการจัดสรรนำมาทำการจัดแจงให้มันลงล็อกกันได้ใน1ชั่วโมงที่เราได้เพิ่มกันมาอันนี้เป็นข่าวดีนะท่านฟังครับเจ้าคิดว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญตัวข้าพเจ้าเองถึงแม้ว่าจะมีภาระเพิ่มขึ้นบ้างแต่ภาระที่เพิ่มขึ้นนี้ถ้าไปเปรียบเทียบกับภาระที่พระพุทธเจ้ารับมาเนี่ยนะโอ้น้อยมากโคตัวที่มีกำลังนี่ก็ต้องถูกเรียกใช้งานจะมานั่งพักอยู่เฉยๆนี่ไม่ใช่แล้วนะแต่เพราะความสามารถของมันกำลังของมันจึงถูกเจ้าของเนี่ยเรียกใช้งานอยู่เรื่อยแล้วก็มีความสำคัญเป็นโกตัวจ่าฝูงอันนี้พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้ภาระในการงานคำสอนที่พระพุทธเจ้ามอบเป็นมรดกให้มาเนี่ยเป็นภาระสำคัญภาระนั้นหมายถึงของหนักของหนักที่คนที่มีความรับผิดชอบนี่จะสามารถเข็นแบกไปได้เหมือนกับโคหรือม้าที่พอมีของสัมภาระที่เจ้าของต้องการขนเนี่ยเขาจะไม่แยแสใครจะทำหรือจะไม่ทำเขาไม่สนใจแล้วฉันจะทำฉันจะแบกภาระนี้ไปฉันจะรับภาระนี้ได้เพราะอะไรเพราะจิตใจของสัตว์อาชาในประเภทนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีความคิดว่านี่เป็นภาระนะเพราะก็มีการเพ่งไว้อย่างดีในการทำตามคำของเจ้าของทำตามคำของผู้ฝึกช้างผู้ฝึกม้าผู้ฝึกโควาวันนี้ให้ทำนี้นะด้วยการเพ่งไว้ตามคำของผู้บอกนั้นนี่เขาก็ไม่สนใจมันภาระหรือของนั้นมันจะมากหรือน้อยทำตามคำนี้อย่างเดียวจบเลย เหล่าภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเทพพรหมที่เป็นเหล่าพุทธบริษัทนี่ก็มีความเคารพยำเกรงกันมาตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลแล้วทุกฝั่งตามคำของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกให้กระโดดอย่างนี้แต่ท่านบอกนะก็จะทำตามเลยโดดลงเหวโดดลงในหลุมคนไม่ว่าขอให้พูดเนี่ยทำตามเลยแต่ไม่ใช่ว่าด้วยความตาบอดเพราะว่าปัญญานี่แต่ละท่านละคนนี่สูงส่งแล้วสูงส่งมีปัญญารู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรสิ่งที่ควรทำในที่นี้คือการทำตามคำของพระศาสดารับเป็นทายาทเป็นมรดกโดยธรรมจิตใจมีศรัทธามีความนอบน้อมมีความยำเกรงทำให้ศาสนาคำสอนที่ท่านฟังมันยังคงอยู่ทรงอยู่มาจนถึงบัดนี้นี่โชคดีของเรามากๆโชคดีมากๆศาสนาคำสอนที่ทรงอยู่จนมาถึงบัดนี้ได้เพราะว่าทุกคนช่วยกันรักษาดำฟังข้าพเจ้าก็ทำหน้าที่ตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเห็นความสำคัญก็ทำหน้าที่โดยการให้มีจัดสรรเวลาช่วงนั้นบ้างช่วงนี้บ้างช่วงเช้าเห็นรายการธรรมารับรุณวันเสาร์ที่ก็มีครูบาอาจารย์องค์อื่นๆที่มีความสำคัญมาออกมาเทศน์มาบอกมาสอนคำสอนที่กว้างขวางแผ่ไปกระจายไปเนี่ยยังไม่สำคัญเท่ากันกับคนฟังที่ได้รับประโยชน์คนฟังที่ได้รับประโยชน์เนี่ยถ้าเขาไม่ได้รับประโยชน์จริงๆเขาไม่บอกต่อตำวังแต่เพราะความที่เขาได้รับประโยชน์จริงๆเขาจึงมีการบอกต่อนั้นสำคัญกว่าด้วยซ้ำถ้าได้ฟังแล้วมีประโยชน์ทำได้จิตใจมีความอ่อนนุ่มสามารถที่จะทำให้เกิดเป็นรมันเดียวอันนั้นดีเลยเยี่ยมเลยจะ10นาที30นาที60นาทีหรือเป็นชั่วโมงกว่าก็ตามเนี่ยสามารถทำได้นี่มันเยี่ยมอยู่แล้วดีมากแล้วเรามีความนอบน้อมในการปฏิบัติธรรมแต่ถ้าไม่เข้าใจตรงไหนต้องการสอบถามเรื่องใดสามารถที่จะติดต่อกับทางรายการได้จะส่งเป็นจดหมายหรือปริศนียบัตรมาที่วัดป่าดอนไฮโซเลขที่1หมู่8ตำบลดอนไฮโซอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรายไปรษณีย์41130หรือว่าถ้าทางเว็บไซต์ก็ puredhamma.com puredhamma.com ถ้ามี Facebook account ก็ไปที่แฟนเพจได้ที่ puredhamma ในสัปดาห์ที่แล้วท่านฟังกับพระเจ้าสอบถามไปว่าให้ท่านผู้ฟังร่วมสนุกกันมาโดยบอกวันแรกที่พระมหาไพบูลย์มาจัดรายการที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยใบให้ว่าเป็นปี2553นี่เฉลยทำฟังเฉลยนี่จะไปเฉลยในวันจริงวันนั้นเลยในวันนี้บอกไว้ก่อนตามไว้ก่อนประกาศไว้อีกครั้งหนึ่งแต่ว่าถ้าใครต้องการร่วมสนุกก็ส่งกันมาได้แต่มีผู้ที่ตอบมาแล้วอยู่หลายคนพอสมควรตอบมาแล้วเก็บเป็นข้อมูลไว้และเปิดโอกาสให้ท่านผู้ฟังทยอยเขียนส่งกันมาก่อนแล้วก็เฉลยนั้นจะมาแจ้งให้ทราบในสัปดาห์ต่อๆไปวันนี้เราก็มีคำถามที่ส่งเป็นจดหมายมาจากคุณบรรเทาคุณบรรเทาถามมาว่าคนที่ต้องอาบัติปาราชิกแล้วสมมติว่าบวชไปแล้วเนี่ยนะแล้วก็เกิดไปทำผิดอาบัติปาราชิกข้อใดข้อหนึ่งสึกออกมาแล้วนั่นเพราะว่าปาราชิกนี้คือหมดสภาพจากความเป็นพระยอมรับสภาพความเป็นจริงแล้วถ้ามาปฏิบัติธรรมมีโอกาสที่จะสำเร็จเป็นโสดาบันในชาตินี้ได้หรือไม่หรือถ้าอยากจะบวชเป็นสามเณรอีกได้หรือไม่นี่คือคำถามจากคุณบรรเทาอันนี้ส่งมาจากจังหวัดขอนแก่นเอาคำว่าปาราชิกนี้ก่อนนะท่านฟังคำว่าปาราชิกเนี่ยหมายถึงขาดแล้วเหมือนต้นตาลขั้วยอดมันขาดแล้วมันโตต่อไปอีกไม่ได้เหมือนกับคนที่ศีรษะขาดแล้วก็ตายแล้วไม่ได้เป็นคนอยู่ต่อไปได้พระสงฆ์นี่ก็เหมือนกันทุกฝั่งมีข้อปฏิบัติที่ถ้าบอกว่าผิดนี่ไม่ได้เลยขาดจากความเป็นพระทันทีแต่ก็ในข้อแรกก็คือเสพเมถุนไม่ว่าจะกับเพศใดก็ตามแม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็ตามไม่ว่าทางทวารไหนก็ตามนี่คือเราเฉพาะหัวข้อย่อๆนะรายละเอียดก็จะมีในข้อที่สองนั้นคือการฆ่ามนุษย์ฆ่ามนุษย์จากชีวิตไม่ว่าจะลงมือเองหรือว่าสั่งให้เขาไปทำ และข้อที่สามนั้นก็คือการลักทรัพย์ที่มีมูลค่าเกิน5มาสกขึ้นไปแล้วก็ไม่ถึงพันบาทหรอกถือเอาทรัพย์เป็นเจ้าของไม่ได้ให้ในรายละเอียดนึงก็จะมีเช่นว่ายกเว้นการถือวิสาสะหรือว่าการที่ยกไปเก็บมันก็จะมีรายละเอียดที่ต้องขยายความกันต่อไปแต่นี่ยกมาเฉพาะหัวข้อให้ท่านผู้ฟังทราบก่อนนะและในข้อที่4ก็คือการอวดอุตริมนุสธรรมที่ไม่มีในตนในทั้ง4ข้อนี้ก็เรียกว่าเป็นศีลที่ถ้าเมื่อผิดพลาดแล้วก็จะขาดจากความเป็นพระที่คุณพระเท้าถามมาในที่นี้ก็คือว่าถ้าภิกษุเป็นอาบัติในข้อนี้อันใดหนึ่งแล้วรู้ตัวแล้วแต่ถ้ารู้ตัวแล้วนี่ก็ขาดจากความเป็นพระตั้งแต่วันที่ทำนั่นแล้วนะไม่ต้องลาสิกขาอะไรอ่ะแต่ว่ารู้ตัวแล้วอ่ะก็ทำพิธีอะไรสักนิดหน่อยให้มันเรียบร้อยตามก็บัญญัติของกฎหมายต่างๆเสร็จละยอมรับสภาพแล้วเอามาปฏิบัติธรรมเนี่ยคำถามในที่นี้ก็คือว่าจะยังเป็นโสดาบันได้ไหมหรือว่าจะบวชเป็นสามเณรได้หรือไม่เรื่องราวตรงนี้มีตำฝังตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลเอานายสุทินะก่อนนี่เลยสุทินะนี่เป็นภิกษุที่มีศรัทธาบวชเสร็จแล้วนี่ก็กลับไปเยี่ยมบ้านของตนแม่นี่ก็โอ้ยก็คร่ำครวญร่ำไห้มากเลยนะเอางี้ในเมื่อลูกบวชเป็นพระแล้วงั้นก็ขอให้ลูกนี่ได้มีหลานก็แล้วกันนะเพื่อที่ว่าจะได้สืบต่อสกุลสมบัติมากมายเลยทำยังไงพระสุทินะนี่ก็เอาตามก็ตามแล้วกันนะทีนี้ก็เลยไปสมสู่กับภรรยาเดิมของตัวเองทีนี้ทำนี่ไม่ได้ทำครั้งเดียวเนี่ยเพราะว่ามันก็หลายครั้งนะเพื่อที่จะให้ชัวร์ว่าลูกนี่ติดแน่นอนพอกลับมาถึงวัดนี่ก็โอ้ยเครียดแล้วทีนี้ฉันทำผิดหรือเปล่าเนี่ยแต่เพื่อนเห็นอาการไม่ค่อยดีก็เลยถามว่าเป็นอะไรก็พูดคำจริงออกไปแล้วก็เลยติเตียนกันเรื่องนี้ไปทราบถึงพระพุทธเจ้าก็จึงบัญญัติเป็นสิกขาบทในข้อนี้ขึ้นมาประเด็นคือตรงนี้ว่าลูกที่เกิดขึ้นจากภรรยาเก่าของพระสุทินะเนี่ยนะเพราะว่าคนแรกนี่เป็นต้นบัญญัตินี่ไม่ถือว่าเป็นอาบัติแต่ยังเป็นพระอยู่ภายหลังภรรยาเก่าของท่านเนี่ยนะแล้วก็เด็กชายที่เกิดขึ้นมานี่คือเด็กชายปีชะคือพืชเด็กชายพืชเนี่ยนะเด็กชายพืชในภายหลังมาบวช ด้วยแล้วก็ภรรยาเก่าของท่านพระสุทินะแล้วก็มาบวชเป็นภิกษุณีด้วยโดยเด็กชายพืชนี่เขาระบุไว้ในตำราเลยว่าได้บรรลุเป็นโสดาบันได้บรรลุเป็นโสดาบันคือลูกของพระองค์แรกที่ผิดศีลปาราชิกข้อแรกเลยเนี่ยได้บรรลุเป็นโสดาบันท่านฟังลองคิดดูแต่ว่าในตำรานี่เขาไม่ได้ระบุไว้ว่าพระสุทินะนี่ได้บรรลุธรรมหรือเปล่าคือไม่ได้เขียนเอาไว้นะว่าไม่ได้บรรลุหรือไปตกนรกแล้วก็ทั้งไม่ได้เขียนไว้ด้วยว่าได้บรรลุขั้นอะไรแต่ว่ายังคงความเป็นพระอยู่ล่ะเพราะว่าท่านนี้เป็นต้นบัญญัติอยู่ทีนี้ในอรรถกถาท่านฟังส่วนที่เป็นคำขยายความเนี่ยก็เคยมีตัวอย่างระบุไว้เกี่ยวกับเรื่องของการบวชเป็นสามเณรสามารถบวชเป็นสามเณรได้คนที่จะบวชเป็นสามเณรไม่ได้แล้วก็บวชพระไม่ได้เลยเนี่ยนะเอาสามเณรก่อนก็แล้วกันคือคนที่ธรรมนันตริยกรรมมาธรรมนันตริยกรรมมาต่อให้ไม่ได้ทำด้วยความเป็นพระนะทำด้วยความเป็นคฤหัสถ์อย่างเงี้ยคือการฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำสงฆ์ให้แตกกันทำพระพุทธเจ้าให้ห่อเลือดอย่างเงี้ยเอาเรื่องกันฆ่าพ่อฆ่าแม่หรือแม้แต่ฆ่าพระอรหันต์ก็ตามถ้าคุณไม่ได้ทำในความที่เป็นพระใช่ป่ะเป็นคฤหัสถ์เนี่ยคุณไม่ได้มีผิดศีลปาราชิกอยู่แล้วไงเพราะว่าคฤหัสถ์ไม่มีปาราชิกข้อนี้แค่ผิดศีล5แต่ว่าหมายดันหนักมากเงี้ยบวชไม่ได้เลยนะบวชไม่ได้บวชเป็นสามเณรก็ไม่ได้ห้ามมรรคผลนิพพานโดยนิพพานมรรคหรือผลขั้นใดขั้นหนึ่งในชาตินั้นนั่นน่ะไม่ได้เลยนะโปรแกรมนี้หนักมากคุณต้องไปตกนรกก่อนแต่ไม่ได้ห้ามคนที่ผิดศีลปาราชิกในความที่เป็นพระมาก่อนนะพระนี่ศีลเยอะใช่ไหมเอาแค่ว่าโกหกในเรื่องคุณวิเศษของตัวเองอย่างเงี้ยจะมาอ้างแค่ว่าฉันพูดเล่นอย่างเงี้ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นปาราชิกไปแล้วนะในคุณวิเศษของตัวเองจะอ้างว่าพูดเล่นๆหรือว่าอ้างว่าเป็นอุบายคำสอนน้อมเข้าสู่ตนว่ามีเนี่ยมันผิดแล้วเป็นปาราชิกแล้วถ้าเป็นปาราชิกอย่างนี้แล้วมาบวชใหม่นี่ไม่ได้นะบวชเป็นพระเนี่ยไม่ได้แต่บวชเป็นสามเณรได้อยู่ที่ห้ามสำหรับสามเณรคือธรรมนันตริยกรรมทีนี้อย่างไรก็ตามรายละเอียดมันมีไงท่านฟังตรงที่ว่าในความที่เป็นพระถ้าคุณไปฆ่าคนข้อไหนที่ว่าเป็นปาราชิกเนี่ย ฆ่ามนุษย์หรือเปล่าถ้าเป็นฆ่ามนุษย์แล้วคนนั้นเกิดเป็นพ่อหรือแม่อันนี้ก็จะบวชเป็นสามเณรไม่ได้นะแต่ถ้ามนุษย์ที่ฆ่านั้นไม่ได้เป็นมารดาบิดาหรือเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยเราจะมาบวชเป็นสามเณรนี่ก็ได้อยู่ปัญหาเกณฑ์มันมีอยู่แล้วท่านฟังสามเณรถ้าจะบวชจะต้องไม่ทำอนันตริยกรรมมาก่อนแต่ความที่เป็นปราชิกนั้นก็จะมีคาบเกี่ยวกันได้เพราะว่ามันมีรายละเอียดที่กว้างขวางออกไปทีนี้ประเด็นอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าแล้วจะบรรลุธรรมเนี่ยได้ไหมในชาตินั้นถ้าเป็นอนันตริยกรรมนะอันนี้ไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมถ้าปาราชิกที่ว่าคุณทำเนี่ยเป็นข้าวเกี่ยวในเรื่องของข้ออนันตริยกรรมอันนี้ไม่ได้แน่นะจะบรรลุธรรมก็ไม่ได้บวชเป็นสามเณรก็ไม่ได้ทีนี้ถ้าบอกว่าไอ้ข้อปาราชิกที่ทำอย่างเงี้ยมันไม่ได้เป็นอนันตริยกรรมล่ะแล้วอาจจะบวชหรือไม่บวชเองก็ตามอ่ะถามว่าในชาตินั้นเนี่ยถ้าปฏิบัติตามให้มันดีเลยเนี่ยจะได้บรรลุธรรมไหมทีนี้ก็มีมติของครูบาอาจารย์ในรุ่นก่อนๆที่ท่านได้เคยวินิจฉัยในเรื่องนี้ไว้แล้วในอัตถกถาส่วนที่เป็นเกี่ยวกับวินัยเนี่ยก็ได้มีการวินิจฉัยเอาไว้ว่าถ้าเป็นอาบัติปาราชิกคุณจะต้องไปมีโทษอย่างนั้นอย่างนี้ก็ว่ากันไปแต่สามารถที่จะชาตินี้เนี่ยคุณทำดีคุณไปสวรรค์ได้แต่ถ้าคนที่เป็นอาบัติปาราชิกแล้วสึกมานะจากความเป็นพระแล้วเรียบร้อยนะไม่ได้ครองความเป็นพระอยู่เนี่ยถ้าครองความเป็นพระอยู่นี่โอ้ไม่เป็นสมณะก็ยังปฏิญญาว่าเป็นสมณะอันนี้ตกไกลเลยแต่ถ้าเออยอมรับสภาพแล้วมาเป็นคฤหัสถ์ธรรมดาทำความดีความงามแล้วไปสวรรค์ได้อันนี้มีมติที่ท่านวินิจฉัยเอาไว้แต่ว่าจะบรรลุธรรมไม่ได้หลังจากไปสวรรค์นั้นก็อยู่ที่ว่าสวรรค์นั้นคุณทำอะไรแต่ถ้าบุญมากขึ้นก็จะสามารถบรรลุธรรมได้ถ้าบุญน้อยลงไอ้ความหนักของกรรมเนี่ยก็จะทำให้ความเค็มมันมากก็ไปตกนรกแต่ถ้าบุญมันมากขึ้นน้ำมากขึ้นความเค็มลดลงบุญที่มากขึ้นนะจะทำให้ไปเป็นโสดาบันได้ในชาติต่อไปอันนี้คืออ่านจากคำวินิจฉัยในที่ต่างๆแล้วนะสรุปมาได้ว่าอย่างนี้ทีนี้ในความที่เป็นศีลปราชิกนี่อะไรก็ตามเนี่ยเราก็ต้องมาดูเจตนาที่พระพุทธเจ้าท่านบัญญัติประกาศขึ้นด้วยว่าเป็นเรื่องของความเป็นอยู่ร่วมกันกับภิกษุทั้งหลายว่าเขาติเตียนไหมเขารังเกียจไหมในเรื่องราวบางอย่างเนี่ยบางทีเราเห็นว่าเป็นเรื่องที่มันเล็กน้อยมากหนึ่งก็ในกรณีของฆราวาสอย่างเงี้ยนะที่ว่าถ้าคุณจะเสพเมถุนกับภรรยาของตนเองอะแล้วมันทำไมมันไม่ผิดอะไรนี่นะแต่ถ้ากับพระสงฆ์เนี่ยโอ้ยไม่ได้เลยมันเรื่องที่ผิดพลาดร้ายแรงมากถึงกับอยู่ร่วมกันไม่ได้เลยเนี่ยโอ้ยแล้วก็ด้วยกรรมแค่นี้ในความเป็นพระถึงกับจะไปตกนรกหมกไหม้เลยหรอไม่ได้บรรลุผลนิพพานในขณะที่ฆราวาสเขารักษาศีลหน้าเขายังได้เป็นโสดาบันบางคนได้เป็นอนาคามีด้วยซ้ำอย่างเงี้ยนี่มันก็ต้องเอาเรื่องความเป็นอยู่ในชีวิตความเป็นพระสงฆ์เนี่ยเข้ามาด้วยไงในการวิเคราะห์ตรงนี้เพราะนั้นความหนักเบาเนี่ยจริงๆบางทีอันนี้ก็เป็นความเห็นของตัวข้าพเจ้าเองนะบางทีก็อาจจะเร็วช้าไม่เท่ากันในการบรรลุธรรมนะก็จะมันเรื่องอะไรที่มันไม่ได้ร้ายแรงมากเกี่ยวกับเรื่องทางจิตภาวนาเนี่ยบางทีเราก็ต้องอย่าไปย่อท้ออย่าไปคิดว่าฉันผิดพลาดแล้วแก้ไขไม่ได้โอ้ดูอย่างคนที่ทำอนันตริยกรรมพระเจ้าอาชาศัตรูอย่างเงี้ยฆ่าบิดาของตนฆ่านี่ไม่ได้ลงมือด้วยนะประคิดว่าฆ่าพ่อตัวเองไม่ดีหรอกนะแต่ว่าเทวทัตแนะนำว่างั้นก็สั่งสิไม่ต้องทำเองแต่ให้สั่งเอาได้อยู่นี่สั่งได้เหรอองั้นก็สั่งแต่สั่งก็ไม่ได้มั้งอย่างนะก็ยังมีความดีอยู่ในใจเอาก็ขังไว้ให้ตายเองนี่นะก็คือสั่งทางอ้อมนั่นแหละอ้อมให้ตายทีนี้ตายจริงๆพระเจ้าพิมพิสารตายจริงๆสวรรคตจริงๆอ่ะโดยคำสั่งของตนเนี่ยโทษคือการทำปิตุคาก็ตกที่ตนเลยตอนนั้นที่ไม่ต้องการผิดพลาดแต่ผิดพลาดไปแล้วเนี่ยผิดพลาดไปแล้วทำไงโอ้โหจิตใจไม่เป็นสุขครองราชนี่ไม่มีความสุขที่เกิดจากราชสมบัติแต่ว่าก็ไม่หยุดที่จะทำความดีอุปถัมภ์อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาใส่บาตรฟังธรรมอะไรต่างๆอยู่ความดีเหล่านี้ไม่ใช่ไม่ให้ผลนะท่านฟังให้ผลดีด้วยจากที่ต้องไปตกอเวจีมหานรกก็เบาลงหน่อยหนึ่งนำมาตกนรกในคุ้มที่ไม่ลึกเท่าไหร่ความดีที่สร้างไว้นั้นก็ทำให้ความทุกข์นั้นลดลงได้บ้างแต่ก็ยังมีความดีอยู่เพราะสำหรับคนที่อาจจะผิดพลาดไปในชีวิตเนี่ย ม่ใช่ว่าแก้ไขไม่ได้อย่างพระเทวทัตสุดท้ายเลยก่อนจะตายคิดว่าจะแก้ไขตัวเองเอากระดูกคางของตัวเองในถวายพระพุทธเจ้าไม่เห็นตัวพระพุทธเจ้าด้วยซ้ําแต่ตั้งจิตใหม่เนี่ยถึงแม้ไปตกในอบายมหานรกก็ตามแต่เมื่อหมดกรรมจากตรงนั้นแล้วก็ยังสามารถจะตั้งตนได้มาบรรลุเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าในวาระต่อๆไปอันนี้พระพุทธเจ้าพยากรณ์ไว้เลยก็ต้องเป็นอย่างนั้นแน่ก็ยังแก้ไขปรับปรุงตัวเองได้แล้วเราสามารถทําได้ทุกฟังความไม่ดีถึงแม้ว่ามันจะมีผ่านมาแล้วเนี่ยแก้ได้รอยสักทําไมจะลบไม่ได้ลบได้อยู่ที่ว่าเราตั้งใจทํามั้ยขนาดไหนเงื่อนไขของเวลามันก็ต้องมีแต่ก็ทําความดีไปไม่หยุดที่จะทํากุศลธรรมนั่นเองนั่นคือคำถามของคุณบรรเทาจากจังหวัดขอนแก่นมีคำถามหนึ่งที่ฟังเป็นคำถามมาจากคุณวัชรพงศ์อันนี้ส่งมาทางหน้าเว็บไซต์แต่ได้พูดถึงเว็บไซต์ของวัดป่าดอนไฮโซ wpdhs.org ที่ได้กล่าวถึงคำกล่าวของหลวงพ่อดร.สะอาดไว้เขียนไว้ที่หน้าเว็บว่าดีทุกอันขอให้ทำจริงไม่ว่าครูบาอาจารย์องค์ไหนเทศสอนเอาไว้ดีหมดแต่ว่าเราจะปฏิบัติจริงหรือไม่เท่านั้นเองถ้ามาปฏิบัติแล้วได้หมดว่างี้นะคือนี่เป็นคำพูดที่หลวงพ่อท่านได้เทศไว้จริงๆนั่นแหละก็เลยยกคำของครูบาอาจารย์ตรงนี้มาไว้ที่หน้าเว็บของวัดป่าดอนไฮโซคุณวัชรพงศ์ก็จึงมีคำถามมาในคำกล่าวตรงนี้บอกว่าเอ๊คำเทศไว้นี่ถ้าบอกว่าคำเทศที่แหวกแนวไปเลยอย่างกรณีของภิกษุที่มีเรื่องอื้อฉาวในการขนก่อนที่สิกขาลาพูดไปแล้วหรือมีข้อผิดทางกฎหมายเนี่ยถ้าเราไปทำตามคำสอนนั้นมันก็ไม่ดีนะสิเราจะไม่ถึงบอกว่าไม่ว่ากุฎวาอาจารย์องค์ไหนเทศสอนไว้นั่นดีหมดแต่ถ้าเทศไว้ไม่ตรงกับที่พระพุทธเจ้าสอนมันก็ไม่น่าจะดีถูกไหมอย่างนี้นะนี่คือคำถามของคุณวัชรพงศ์เรื่องนี้ท่านฟังพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในปาสาทิกสูตรแล้วภาษาที่กสูตรเนี่ยเป็นเรื่องราวที่รวบรวมโอ้ยาวมากเลยครับพระเจ้าเอามาให้นำมาฟังเนี่ยเป็นหลายสัปดาห์ต่อเนื่องกันตรรกะในเรื่องนี้ก็มีอยู่ว่าถ้าคำสอนเป็นคำสอนที่ไม่ดีเราเอาเป็นถึงขนาดว่าไม่ใช่คำสอนของพุทธะเลยผู้สอนนี่ไม่ใช่สัมมาสัมพุทธะคำสอนนี้ก็กล่าวไว้ไม่ดีแต่ถ้าคนทำคนปฏิบัตินะปฏิบัติดีตามที่เขาสอนไม่ดีนั่นแหละโอ้ยต้องถูกติเตียนแน่นอนการปฏิบัติดีตามที่มันสอนไว้ไม่ดีนั่นน่ะถูกติเตียนแน่นอนอันนี้พระพุทธเจ้าบอกไว้แล้วในปาสาทิกสูตรทีนี้ถ้าบอกว่าคำสอนนั้นดีเป็นสวากาตธรรมผู้สอนนี่เป็นระดับสัมมาสัมพุทโธแต่ถ้าทำไม่ดีนะโอ้โหแย่เลยก็ต้องถูกติเตียนได้แต่ถ้าทั้งสามอย่างดีหมดหนึ่งผู้สอนดีเป็นระดับสัมมาสัมพุทโธคำสอนสอนไว้ดีเป็นระดับสวากาตธรรมผู้ที่ปฏิบัตินี้ก็ปฏิบัติดีจริงๆเป็นระดับสุปฏิปันนะเนี่ยโอ้ดีมากๆดีมากๆผลนี่ขยายกว้างขวางกังวานก้องไปนี่ให้เกิดเป็นอุบาสกอุบาสิกาภิกษุภิกษุณีสวรรค์พรหมอะไรเป็นไปหมดกว้างขวางไปหมดไม่ใช่มีแค่ร้อยเดียวไม่ใช่มีแค่200มีกว่ามากนักไม่ใช่แค่มีแค่เทระแต่ปุณกลางและผู้ใหม่ก็มีขยายผลไปนะนี่คือในปาสาทิกสูตรยกขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะบอกให้ทราบถึงบริบทต่างๆในที่พระพุทธเจ้าอธิบายแล้วที่หลวงพ่อสาท่านยกมาในการเทศตรงนี้หมายถึงเจาะจงเอาในคำสอนที่ดีตามที่พระพุทธเจ้านั้นสอนไว้เปรียบเทียบให้เห็นส่วนต่างว่าถ้าสอนไม่ดีแล้วเราทำไม่ดีเนี่ยนะโอ้ยมันไม่ได้หรอกไม่ดีแต่ถ้าทำสอนไว้อย่างดีแล้วแล้วเราทำดีเนี่ยมันได้หมดเราสาวกนี่ต้องพูดสอนบอกตามที่พระพุทธเจ้าสอนไว้แล้วแน่นอนทีนี้บางคนความสามารถไม่เท่ากันความสามารถไม่เท่ากันในการกำหนดบทพยัญชนะนี่ข้อที่1ในการปฏิบัติของตนเองก็ข้อที่2ในการกำหนดบทพยัญชนะนี่โอ้คนที่มีความสามารถระดับท่านพระมหากัจจายนะนี่จะกำหนดบทพยัญชนะและอรรถะได้ใกล้เคียงกับที่พระพุทธเจ้าสอนยกมาอธิบายเนี่ยมีความสามารถในข้อนี้มากบางคนอาจจะกำหนดบทพยัญชนะตรงแต่อรรถะแท้ไม่ตรงมันก็ไม่ดีในข้อนั้นใครทำได้ดี ก็เป็นความดีของครูบาอาจารย์องค์นั้นเป็นความดีของสำนักนั้นอันนี้ดีแน่อย่างไรก็ตามนี้เป็นปัจจัยของคนอื่นเขาที่ว่าคนอื่นนั้นเขาจะมีความสามารถดีหรือน้อยอย่างไรก็ยกไว้แต่ไอ้ที่เราทำนี่แหละที่ต้องเน้นมาที่ต้องเน้นมาตรงที่เราทำว่าเราทำได้ดีไหมเราจะเอามาปฏิบัติได้ดีไหมที่เอามาปฏิบัติแล้วปฏิบัติแล้วได้หมดเนี่ยคุณปฏิบัติดีไหมนี่ต้องเน้นตรงนี้เพราะในเรื่องของคำสอนเนี่ยบางทีเราต้องฟังให้มันครบถ้วนกระบวนความนะว่าที่ใครสักคนใดคนหนึ่งอธิบายเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่ว่าจะเป็นพระมหาไพบูลย์ไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อดร.สะอาดครูบาอาจารย์ที่ล่วงมาแล้วหรือที่จะมีมาในข้างหน้าเนี่ยถ้าผู้ฟังเวลาฟังแล้วต้องกลับมาที่แม่บทเดิมไม่ได้ว่าที่ท่านพูดเนี่ยมันตรงไหนของในพระสูตรพระสูตรไหนที่ท่านหมายถึงในบริบทอะไรถ้าจะมาลำพังเจาะเอาคำที่ท่านพูดเนี่ยความสามารถของคนไม่เท่ากันในบางบริบทก็แตกต่างกันในกลุ่มคนก็แตกต่างกันเวลาเงื่อนไขที่ทางมีเงื่อนไขต่างๆเหล่านี้หมดตัวข้าพเจ้าเองครูบาอาจารย์ของข้าพเจ้าภิกษุสงฆ์รูปไหนก็ตามนี้ไม่ได้เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายความสามารถข้อนี้ไม่มีในศาสนานี้มีผู้สอนคนเดียวคือพระพุทธเจ้าอยู่แล้วฟังเข้าใจนะพระพุทธเจ้าเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายท่านสอนได้คนเดียวเอาละที่พูดเปล่าๆอยู่ทุกวันวันละชั่วโมงชั่วโมงเนี่ยนี่คือพูดตามที่ท่านบอกไว้สอนไว้ไอเราคนฟังนี่ต้องฉลาดนะอย่าบื้อฉลาดว่าที่พูดที่บอกที่สอนเนี่ยแม่บทคืออะไรหัวข้อไหนที่พูดถึงอยู่จุดนี้เน้นเรื่องอะไรเราสามารถกลับมาที่ตัวแม่บทฉลาดในคำสอนตรงนี้แล้วสามารถที่จะให้เกิดความเข้าใจในการปฏิบัติได้แน่นอนอันนี้คือคำถามของคุณวัชรพงษ์ที่ส่งมาทางหน้าเว็บไซต์และในวันนี้ที่เราได้มาพูดคุยกันถึงวาทะของหลวงพ่อดร.สาที่มาจากหน้าเว็บไซต์แล้วเนี่ยไหนๆก็ไหนๆแล้วท่านฟังเราก็มาฟังโอวาทของท่านเลยท่านฟังโอวาทที่เกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติในทางจิตตภาวนาว่าเราควรจะปฏิบัติในทางด้านจิตใจของเราด้วยวิธีการใดวันนี้จะให้ฟังกันเทศของหลวงพ่อดร.สาธิตโตปาโสเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการฝึกหัดใจ การฝึกหัดมีอยู่สองอย่างฝึกหัดกายฝึกหัดใจฝึกหัดกายเช่นเราฝึกหัดเขียนหนังสือเริ่มมาตั้งแต่เป็นเด็กเราฝึกกายให้เขียนหนังสือหรือว่าให้ทำงานต่างๆอันนี้เรียกว่าฝึกหัดกายแต่การฝึกหัดอีกอันหนึ่งคือการฝึกหัดใจเราจะเอาอะไรมาฝึกใจของเราถึงจะมีความสงบมีความสุขเราถึงจะหมดทุกข์ในวัฏสงสารอันนี้คือสำเร็จเป็นพระอรหันต์เราจะเอาอะไรมาฝึกใจนี้ฝึกยากเอาวัตถุสิ่งของมาฝึกมันก็ไม่อยู่มันก็ไปตามเรื่องของมันเราต้องแก้ไขโดยการที่เอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้ามาฝึกฝึกอะไรฝึกใจฝึกใจของเรานี่แหละให้มีอารมณ์เป็นหนึ่งหรือเรียกว่าให้เป็นสมาธิให้เอาธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาฝึกมันถึงจะสามารถพ้นจากกองทุกข์ได้เราเอาธรรมะพระพุทธเจ้าสอนไว้ในการที่จะฝึกหัดใจนี่มีอยู่40วิธีแต่ละวิธีก็แยกย่อยออกไปอีกหลายหลายอย่างแต่พระพุทธเจ้าสอนไว้แค่40วิธีพุทโธก็ดีอานาปานสติก็ดีเป็นพวกอนุสติ10เราเลือกเอาอานาปานสติมาฝึกหัดคือกำหนดรู้ลมหายใจเข้า

ดันโตเศรษฐโมนุษย์เสสุผู้ฝึกหัดใจย่อมได้รับความสุขความสงบความประเสริฐเลิศล้นได้เห็นพระพุทธศาสนาด้วยใจของเราตั้งใจปฏิบัติต่อไป